Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 grudnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba ustalić tożsamość ofiar i przyczyny tragedii. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło na Podkarpaciu. Platforma chce komisji śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej. PiS ocenia, że to próba odwrócenia uwagi. W tym serwisie też styliści o tym, jak ubrać się na Sylwestra. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło kilka dni temu w Tryńczy na Podkarpaciu. Wczoraj po południu wydobyto z Wisłoka samochód, w którym znajdowały się ciała kilku osób, także nastolatek, których poszukiwano od kilku dni. Wiadomo, że jest to samochód Dautico. Prawdopodobnie jest to ten pojazd, do którego wsiadły Boże Narodzenie 25 grudnia te zaginione 3 młode dziewczyny. Ewelina Wrona z podkarpackiej policji dodaje, że 2 pozostałe ciała znajdujące się w aucie to zwłoki mężczyzn, z którymi widziano młode kobiety, i informuje, że rozpoczęły się już oględziny ofiar wypadku. Będziemy wyjaśniać, ile jest tych osób w tym pojeździe, czy to są te osoby zaginione, i przede wszystkim będziemy potwierdzać ich tożsamość. 3 mieszkanki gminy Tryńcza w wieku 19, 18 i 16 lat wyszły z domu 25 grudnia. Ostatni raz widziane były w poniedziałek z 2 mężczyznami, gdy wsiadały do Dautico. Później ślad po nich zaginął. Auto wczoraj po południu zauważyli policjanci i strażacy szukający młodych kobiet z Tryńczy. Jego wydobycie z rzeki trwało kilka godzin. Wniosek Platformy Obywatelskiej o powołanie komisji śledczej w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej jest już w Sejmie. Jak czytamy w uchwale, komisja miałaby wyjaśnić faktyczny cel wycinki, którym mogło być przekształcenie puszczy w las o charakterze gospodarczym. Miałaby także zbadać legalność działań ministra środowiska Jana Szyszki i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka w zakresie, tu cytat, nadzoru nad podległymi im służbami w związku z podejmowanymi przez te służby czynnościami wobec osób protestujących w obronie puszczy. Platforma już wcześniej składała wniosek do prokuratury o zbadanie legalności działań ministra Szyszki w związku z wycinką, ale ta odmówiła wszczęcia postępowania, dlatego PO wnioskuje o powołanie komisji śledczej. Właśnie w tym celu działa komisja śledcza parlamentarna. Kiedy sposób taki przejrzysty, z udziałem wszystkich ugrupowań parlamentarnych, pod kontrolą Polaków, można sprawę zbadać. Wyjaśnia posłanka Gabriela Lenartowicz z PO, a rzeczniczka PiSu Beata Mazurek ocenia. To próba odwrócenia uwagi od afery reprywatyzacyjnej i Amber Gold. Za obydwie pełną odpowiedzialność polityczną ponoszą politycy Platformy Obywatelskiej, a szczerze powiedziawszy, czy ściśle jej kierownictwo, które próbuje się wybielić, wykonując takie medialne wrzutki, jak ten wniosek dotyczący Puszczy Białowieckiej. Minister środowiska od początku przekonuje, że celem wycinki jest walka z kornikiem drukarzem i troska o bezpieczeństwo osób przebywających w puszczy. Według ekologów chodzi o eksport drewna i pieniądze. Sprawą zajmuje się Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Obecnie jest w fatalnym stanie, ale to ma się zmienić. Ponad 90 milionów złotych to pieniądze z państwowej kasy, które otrzyma Radom na przebudowę miejskiego odcinka Krajowej 12. Droga, którą w ciągu doby przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów, ma być gotowa w 2020 roku. Jak mówi poseł Wojciech Skurkiewicz, państwo wyłoży 80% pieniędzy potrzebnych na inwestycje. Do tego oczywiście miasto musi się dołożyć z własnymi środkami finansowymi. Będziemy apelowali do prezydenta, żeby w budżecie na rok 2018 zapisał kwotę 10 milionów złotych na tę inwestycję. Brakujące pieniądze znajdą się w budżecie miasta, zapewnia prezydent Radomia Radosław Witkowski. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 120 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Jeśli ktoś jeszcze nie zdążył sylwestrową kreacją, to już ostatni moment, żeby o nią zadbać. Styliści w tym sezonie z kolorów polecają czerwony, zielony i złoty. Dobrze widziane są suknie i garnitury z weluru. Dobrze też, gdy ubranie wskazuje na parę. Tu jest moja pani. Pani jaka sukienka? Czerwona. No i do tego czerwona mucha. Kolor będzie pudrowy róż. A jakiś mężczyzna na dodatek? Mąż. Jakoś go pani dopasuje do siebie? Tak, będzie miał różową koszulę. Jeżeli na przykład kobieta zakłada welurową sukienkę, to mężczyźnie fajnie dobrać muchę również z weluru. Stylistka Monika Woldan-Krążek. Albo kobieta zakłada szpilki z lakierka. Warto, aby mężczyzna również założył pantofle z lakierka. Coraz więcej panów generalnie dba o dłonie. Ilona z Instytutu Kształcenia Kosmetycznego. Lepiej to wygląda niż takie poszarpane skórki, byle jak opiłowane paznokcie. Wybieram się do rodziny na Ukrainę i to będzie mój sylwester. Sobie załatwiłam bardzo ładną sukienkę, ciemna zieleń ze złotem. Ktoś musi do pani pasować? Mój mąż będzie pasować, wysoki brunet z zielonymi oczyma. Tą sprawą zajmowała się Ewa Dudzińska, a to był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Michał Olszański. Dzień dobry. Wielkie skakanie, czas zacząć. To już dziś rusza 66. turniej czterech skoczni. We wczorajszych kwalifikacjach było średnio, bo tylko Dawid Kubacki skoczył na miarę oczekiwań, zajmując szóste miejsce. Niespodzianką był dopiero 28. wynik Kamila Stocha. W TVP tak tłumaczył powody słabego skoku. No, całe szczęście jestem w konkursie, ale tak naprawdę to ten skok nie był dobry, był z błędem. Zaraz po wyjściu z progu, nie dość, że był późno, to jeszcze... Za mocno zareagowałem po prostu na narty i stąd to przekrzywienie później w locie. A Dawid Kubacki nie ukrywał, że ten turniej może być dla niego wyjątkowo udany. Wydaje mi się, że tutaj przed tymi konkursami mam opracowany dobry plan, co z tym zrobić i no jak na razie pokazuje, że działa. Dziś w Oberstdorfie zobaczymy w akcji pięciu Polaków. Poza wspomnianymi Stochem i Kubackim powalczą Stefan Hula, Piotr Żyła i Maciej Kot. Kwalifikacji nie uzyskał Jakub Wolny, ale był o włos, bo zajął 51. miejsce. Początek skakania o 16.30. Piłkarze ręczni walczyli w finale turnieju czterech narodów i zrewanżowali się Białorusiną za ostatnią porażkę, wygrywając 26-22. Bardzo dobrze zagrał w bramce Piotr Wyszomirski. Chłopaki zagrali fajnie, chociaż przez pierwsze minuty było troszkę nerwowo, ale z biegiem czasu wszystko się uspokoiło. Graliśmy bardzo dobrze, wychodziliśmy, przede wszystkim był kontakt i to ułatwiło mi obronę tych rzutów. Dodam, że już w styczniu nasi wystartują w Portugalii w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata 2019. W ekstraklasie koszykarzy Stelmet Zielona Góra jednym punktem 91-90 pokonał GTK Gliwice, a w ekstraklasie siatkarzy Espadon Szczecin przegrał u siebie z Resowią Rzeszów 0-3. W Serie A Napoli cały czas nadaje ton i nie oddaje pierwszego miejsca w tabeli. Mimo dość słabego spotkania Napoli wygrało z Crotone 1-0, a gola strzelił Marek Hamzik, który ma na koncie już 117 trafień. Dwa dni, 23 godziny i 54 minuty. Tyle czasu potrzebował Przemysław Tarnacki i jego załoga, by pokonać trasę regat Sydney Hobart na jachcie Wedel, co w klasyfikacji przeliczeniowej dało 77 miejsce. Tattersall's Cup, takie właśnie trofeum dla jachtu z najlepszym przelicznikiem czasowym, zdobył australijski jacht Ichiban. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Początkowo sporo słońca, ale później zacznie się od zachodu chmurzyć. Synoptycy zapowiadają właśnie na zachodzie oraz w centrum opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 na Dolnym Śląsku, tylko w Kotlinach Karpackich minus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Jeszcze tylko do końca roku wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.

16 minut po 7, Black Country Communion, utwór zatytułowany Collide, ciągle w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, a przy okazji tego utworu być może ktoś z Państwa zechce dzisiaj w sobotę albo jutro w niedzielę sięgnąć po dorobek zespołu Black Country Communion, dlatego że jest tam dużo rockowego, gitarowego grania i naprawdę ładnie to brzmi. Jeśli chodzi o brzmienie, to chciałem jeszcze sam siebie poprawić, bo zapomniałem, prezentując nieśpiącą załogę, wspomnieć i wskazać na to, że jest z nami dziś rano także redaktor Michał Olszański, a skoro tak, to znaczy, że po wiadomościach sportowych po godzinie 8 będziemy słuchać muzyki bujającej, którą zaproponuje Michał, czyli regałowa muzyka Olszańskiego. Tak jak w skokach narciarskich liczy się powtarzalność, skoczkowie zwykle powtarzają, że liczą się dwa powtarzalne skoki, tak w przypadku słuchaczy porannych ważna jest powtarzalność sobotnia i powtarzalność tego, co robi się w sobotę, słuchając porannej audycji. I tak od wielu miesięcy czyni pan Paweł z Radomska, który dziś też do nas napisał. Dziękuję, panie Pawle. Pan Paweł zauważa, że to jest ostatnie spotkanie w poczekalni porannej w tym roku i to jest prawda. Dostaliśmy jeszcze życzenia, by wszystko się udało w przyszłym roku i żebyśmy się mogli w przyszłym 2018 roku też o poranku w sobotę słyszeć. Też mi jest miło z tego powodu, że pan to zaznaczył. Dziękuję. Właściwie to chciałem się zastanowić wspólnie z państwem, czy się ostaniemy, czy nie. Czy mają państwo jeszcze ochotę na takie poranne spotkania z poczekalnią listy przebojów w 2018 roku. No ale trzymajmy wspólnie kciuki. Wracam do powtarzalności pana Pawła. Otóż powtarzalność od kilku miesięcy u pana Pawła polega na tym, że rozpoczyna podsłuchiwanie porannej sobotniej audycji w kuchni, gotując. I wtedy podsłuchuje trójkę z maleńkiego odbiornika radiowego. Dopiero po godzinie 8, kiedy budzi się cała rodzina, włącza zasadniczą maszynerię odtwarzającą, a tam mocy jest dużo. I pewnie dziś też tak będzie, ale to jeszcze w tej sprawie na pewno pan Paweł napisze. W każdym razie wszystkim z Państwa, którzy już się obudzili, życzymy przyjemnego dnia, przyjemnej soboty i sięgamy po wspomnienie piątku. Wczoraj mieliśmy bardzo przyjemną piosenkę dnia, Robert Plant z ostatniego albumu, który do zarejestrowania tej piosenki zaprosił jeszcze Chrissy Hynde. We'll Dobrze się tego słucha, jestem bardzo ciekaw, jakie będą losy tego utworu na liście przebojów programu trzeciego. Wczoraj to była piosenka dnia, Robert Plant, Chrissy Hynde, Blue Birds Over the Mountain. Taki jest tytuł tego utworu. Listy państwa płyną bardzo żwawe i rzeźkie. Dzień dobry, lekkie bieganie nad Wisłą przy Trójce. Bardzo dobre zakończenie roku, wszystkiego dobrego w 2018. Słuchacze są z Trójką. No to ja się oddzięczę, a Trójka ze słuchaczami. To wszystko napisał pan Grzegorz. Dziękuję bardzo i przyjemnego dnia. Wśród tych utworów, które ostatnio dość mnie fascynują, jeśli chodzi o poczekalnię i ten zestaw do głosowania, jest utwór zespołu Foo Fighters, ale nic dziwnego, bo cała płyta jest świetna. Jeszcze przed końcem roku na pewno będzie okazja, by sięgnąć po tę ostatnią płytę zespołu Foo Fighters, która jest świetna. I przypomnijmy, choć pewnie słuchaczom Trójki przypominać tego nie trzeba, że w jednym z utworów na tej płycie pojawia się sam Sir Paul McCartney. Płyta jest ciekawa, może nie od pierwszego razu, ale kiedy się jej posłucha drugi, trzeci, czwarty raz, Na pewno wybiorą Państwo dla siebie ten utwór najlepszy. My proponujemy, jeśli chodzi o poczekalnię, utwór La Di Da, zespół Foo Fighters. Dzisiaj dużo listów Państwa dotyczy najbardziej aktualnej sytuacji, czyli tego momentu, w którym się znajdujemy, czyli momentu zakończenia tak zwanego starego roku. Bardzo wiele osób jeszcze kończy ostatnie prace, tak jest na przykład w przypadku pani Mai z Gdańska, która napisała, że dziś jeszcze trudny dzień w pracy, próbując zakończyć ten rok z czystym kątem i po ciężkich znojach móc spokojnie w dniu jutrzejszym wyjechać na urlop. Dzisiaj rano zrozumiałem, że jestem dość ubogi, jeśli chodzi o ten koniec roku, ale jak się okazało, nie jestem sam, bo rozmawialiśmy tutaj przed audycją, bowiem w ogóle nie uczestniczę w tych przygotowaniach do balu sylwestrowego i to już od bardzo wielu lat. Właściwie każdego Sylwestra spędzam tak samo. Słucham radia, idę spać i następnego dnia, o czym jeszcze dziś po ósmej Państwu postaram się opowiedzieć, spotykam się ze słuchaczami Trójki, by wspólnie z kolegami odprawić kolejny top wszechczasów. W tym roku to będzie już 24, ale tak jak powiedziałem, to dopiero po ósmej. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze przed ósmą miał ochotę napisać do porannej audycji, to bardzo proszę. Od kilku miesięcy utrzymujemy się na żywo. Jesteśmy tutaj każdego ranka w sobotę. piotr.baron@polskieradio.pl. I teraz utwór wygrzebany z takiej listy utworów do głosowania, który myśleliśmy, że będzie się Państwu bardzo podobał, bo zespół od lat jest bardzo popularny, nazywa się Arcade Fire. Nameless. Oh. Nikt z Państwa na razie tego utworu nie zauważył, a być może muszą się trochę bardziej postarać. Co się będzie działo dziś? Dziś w dzień. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum duże z opadami deszczu, ze śniegiem i deszczu. Na wschodzie i południu kraju początkowo miejscami zachmurzenie duże i lokalnie opady śniegu. Rano na południu miejscami mgłę. Temperatura maksymalna, podkreślam maksymalna, od plus 1 do plus 4 stopni w Kotlinach Karpackich będzie lokalnie do minus 2. I teraz lokalnie, nie od plus 1 do plus 4, lokalnie temperatura jest niższa. Proszę o tym pamiętać, gdyby ktoś z Państwa wychodził z domu tak wcześnie jak my. Miejscami temperatura jest ujemna. W Warszawie o 5 rano było minus 2 stopnie. To taka będzie pogoda. Słyszałem również w telewizorze zapowiedzi jutrzejszego wieczoru, który dla wielu z Państwa jest bardzo ważny. Będzie dość ciepło jak na tę porę roku i jak na ostatni dzień grudnia. Teraz pojawi się zespół z ciepłego miejsca. Ostatnio opowiadał, przepraszam, o tym zespole Marek w tonacji trójki, dlatego że zespół narobił olbrzymiego zamieszania w roku 2017. Są młodzi, grają dobrze. My zauważyliśmy już w porannym programie, ten zespół zauważyliśmy już we wrześniu, kiedy zaczynaliśmy. Nazywają się Gang of Youth. If you have me still, 'cause I No, fajny zespół. Gang of Youth. Utwór zatytułowany Aha, to jest a muscle. To jest wielkie zaniedbanie moje w tym roku. Tak się bardzo skupiłem na zespole Cigarettes After Sex i na zespole Greta Van Fleet, że nie mam płyty zespołu Gang of Youth, ale jeszcze zostało parę godzin starego roku, więc chyba jest jeszcze czas, by nadrobić zaległości. A proszę mi pomóc o poranku w sobotę i policzyć szybko i dokładnie, ile jeszcze godzin starego roku przed nami. Listy państwa płyną. Pozdrawiam zza biurka, tak jak bodajże pani Ewa. Kończę 2017 rok statystycznie i potem wybieram się na urlop. W trójkowym towarzystwie czas biegnie mi szybko i miło pomimo soboty w pracy. Emilia, wszystkiego dobrego, proszę z nami zostać. Dziś przez cały dzień zapewniam, że będzie dużo dobrej muzyki i dużo ciekawych słów. Padnie z anteny programu trzeciego, jak codziennie. Zresztą, czy ja wspomniałem o Grecie Van Fleet? Bardzo bym chciał, żeby następnym singlem z tej małej płyty, którą nam podarowali w tym roku, był utwór Safari Song, ale czasem tak jest, że człowiek chce, a nic z tego nie wychodzi. I prawdopodobnie tak będzie w przypadku zespołu Gang of Youth, dlatego że Ola, która dzisiaj jest wydawcą porannej audycji, wydawcą, czyli dba tutaj o względny porządek, powiedziała, że płyty tego zespołu Gang of Youth dostępne tylko w Australii. To w związku z tym, że zostało 40 godzin starego roku, to chyba nie zdążę, ale z drugiej strony mam taką naturę, że zawsze kombinuję, w związku z tym wykombinowałem, że przecież mamy w swoim gronie Australijczyka. I jak do niego po audycji zadzwonię, to Australijczyk powinien coś poradzić w tym, nie ukrywam, dość poważnym problemie na koniec roku w moim płytowym życiu. I teraz jest za 16 minut 8, poranna poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, jak zwykle w sobotę. Sięgniemy teraz po płytę polską, ukazała się w tym roku i tę płytę na szczęście mam, a nawet gdybym nie miał, to przez 40 godzin jeszcze bym coś wykombinował. I to będzie jazz band Młynarski i Masecki. Jajajajob, dubej, na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Kiedy ta piosenka zatytułowana Abdul Bey pojawiła się w Trójce jako piosenka dnia, spotkała się z Państwa entuzjastycznym przyjęciem, a potem wszystko przycichło i tylko od czasu do czasu, w sobotę bardzo wcześnie rano, proponuję Państwu utwór Abdul Bey właśnie z tej nowej płyty Big Band Młynarski-Masecki. Płyta świetna zresztą, proszę odgadnąć inne utwory, jakie się na tej płycie znajdują. I teraz jeszcze jedna płyta z 2017 roku, która na mojej półce płyt nowych zajmuje dość wysokie miejsce, ale to dlatego, że Kenny Wayne Shepherd jest znakomitym gitarzystą i byłem na dwóch jego koncertach i mam kilka jego płyt i ta nowa też jest świetna. I z tej płyty w poczekalni Diamonds and Gold. Damn, you're hungry still. Yeah, you think you a king. Oh.